صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فتوى 1686 سنديو 1686 nasema swali nasema hal yasihhu sawm fi qaryatin ba'idatin min al-'asimati ala ru'yati al-'asima hal yasihhu sawm je inasihi sawm fi qaryatin katika kijiji je inasihi sawm katika kijiji ba'idatun kijiji ambacho kipo mbali min al-'asimati kijiji ambacho kipo mbali na mji mkuu ala ru'yati al-'asima juu ya kuonekana mwezi katika mji mkuu mwezi unaonekana mji mkuu na watu wa mji wa vijijini huko wao hawajaona je inafaa watu wa vijijini au wa miji mingine mathalan tujalie kwa mfano kama miji Tabora na Dodoma au Tabora na Dar es Salaam watu wa Dar es Salaam wameona au watu wa Dodoma wameona sisi watu wa Tabora huko hatujaona kwa hiyo anasema je inafaa watu wa mji mbali wakafunga kwa kuonekana mwezi katika mji mkuu am yajibu alayya an ataqayyada bi ru'yati ahli qaryati am kama au ni wajibu kwangu mimi nijifunge na uoni wa watu wa mji wangu kwamba wale watu wa mji wangu watakapoona na mimi ndo nifunge au nifuate ule uoni ambao wameuona watu wa mji mkuu waljawabu idha thabalatir ru'ya fil 'asimati pindi utakapothibitika kwamba mwezi umeonekana katika mji mkuu fa inna ahla al qarya al madhkura ya'tamiduna ala hadhihi ar ru'ya basi nasema watu wa mji watu wa kijiji ambao wametajwa katika swali hili itawapasa wao wategemee ala hadhihi ru'yati inapasa wao wategemee uoni huu wa mwezi wayasumuna ma'al muslimin na wafunge pamoja na waislamu kwa maana watu wa Tabora itabidi wafunge na watu wa Dar es Salaam au watu wa Dodoma au watu wa mjini hapa na watu wa Kipalapala au watu wa Ifucha watu wa vijijini huko wao hawajaona mwezi lakini watu wa mjini hapa kwetu hapa mjini wao wameona mwezi je wale wa vijijini wafunge jawabu nasemaje hey, wafunge pamoja na ule mwezi ambao umeonekana mjini kwa ndo jawabu hilo swali nasema lingine sami'a idha'atan al-Qahira wa idha'atan al-Kuwait amesikia redio ya al-Qahira ya Misri wa idha'atan al-Kuwait na amesikia redio ya Kuwait redio mbili amesikia tudhi'ani zinatangaza anna al-ahada kwamba siku ya Jumapili yaum huwa yaumul Eid zimetangaza redio mbili hizo redio ya Misri na redio ya Kuwait kwamba siku ya Jumapili zimetangaza kwamba siku ya Jumapili ndio siku ya Eid wa annahu afṭara dhalika al-yawm na hakika yake huyo aliyesikia hivyo amefuturu na amekula siku hiyo ya Jumapili amekula ma'al ilmi pamoja na kwamba anajua pamoja na kujua kwamba anna idha'ata ar-riyad kwamba redio ya Riyadh adha'ati imetangaza anna al-Eid huwa yawm al-ithnain redio ya Riyadh iko wapi eh Saudi Arabia ashia Riyadh iko Makkah eh Riyadh iko Saudi Arabia ndio mji mkuu wa Saudi Arabia si ndio sasa yeye amesikia pamoja kwamba anajua amesikia redio za Kahira na Kuwait zimetangaza kwamba Eid ni siku gani Jumapili pamoja na kwamba yeye anajua kabisa na akafuturu anajua kwamba idha redio ya Kuwait idha zao zimetangaza kwamba Eid itakuwa siku ya Jumatatu faman ladhi yalzamu nini lampasa huyu ambaye amesikia hizi habari zote mbili amesikia huku na amesikia huku aljawab idha kana almustafti muqiman fi biladina ikiwa yule ambaye ameuliza swali hili ikiwa huyu ambaye ameuliza almustafti aliyetaka fatwa huyu aliyeuliza swali hili muqiman fi biladina anaishi katika mji wetu huu wa Saudi Arabia, Saudia. Anasema Lailatul Ahadi, anaishi katika mji wa Saudia, basi usiku wa Jumapili wa yaumuhu na siku yake hiyo, fayalzamuhu iltizam bimaltamazat bihi, yampasa alazimiane na yale ambayo wamelazimiana watu wa mji wa Saudi Arabia. Maana yake nini hapo? Afunge kwa sababu wao wanaona Eid ni siku gani? Jumatatu. Kwa hiyo ni wajibu juu yake alazimiane bimaltazamat bima iltazamat bihi, alazimiane yale ambayo wamelazimiana mji wake. Fi min anna yawm al-ahadi yawm min ramadan, kwamba siku ya Jumapili ni siku miongoni mwa siku za Ramadhani. Li'adami thubuti ma yathbutu 'inda ghayriha, kwa kutokuthibitika yale ambayo yamethibitika kwa watu wengine. Yaliyothibitika kwa watu wengine, watu gani? Kuwaiti na Misri. Wao wamethibitika nini? Wameona mwezi. Lakini Saudia wao hawajaona mwezi. Kwa hiyo itamlazimu yeye afunge siku ya Jumapili, kwa sababu watu wa mji wake wa Saudia hawajathibitisha yale ambayo yamethibitishwa na watu wengine. Min annahu awwalu shahrin Shawwal, kwamba yenyewe ndio mwanzo wa mwezi wa Shawwal. Wa alayhi fayalzamuhu qada, na ikiwa kama amesema kwamba amekula siku ya Jumapili, yamlazimu juu yake kulipa. Dhalika al-yawm, hiyo siku ambayo amekula. Walistighfar anishudhudhi, na atakimsamaha kuna kwa makosa aliyofanya. Ani almuslimina fi biladina, atake msamaha kwa makosa ambayo ameyafanya. Anishudhudhi anil muslimin, na kuachana na yale ambayo yametoka kwa Waislamu. Shudhudhi ambayo yako pembeni kwa Waislamu. Fi biladina, kwa na mji wao wa Saudi Arabia, wanaona kwamba mji walioona ndio nafunga, wanafunga kwa kuona mwezi. Kwa hiyo wewe umefuata shudhudhi, umefuata mambo ambayo yametoka nje, kwa maana umefuata kauli ya watu wa Misri, uone watu wa Misri na watu wa Kuwait. Kwa hiyo achana na hayo mambo ya lazima kwa wewe ulipe siku hiyo, na vile vile utake nini? Msamaha. Wa adami al-audati li mithli hadha, na anaambiwa na kuto kurejea mfano wa hili kosa, usirejee tena. Kwa hiyo fatwa hii inajulisha nini? Kwamba kila watu na nini? Kila watu na mwezi wao. Watu wa mji huo na mwezi wao, watu wa mji huo na mwezi wao. Hata kama itakuwa ni miji yote ya Kiislamu, si ndio? Kwa sababu Kahira ni mji gani? Waislamu wa Kristo. Waislamu. Kuwait Islam. Kwa sasa pia unajifunza kwamba Kahira wametangaza nini mwezi umefanyaje? Umeonekana. Na Kuwait nao wametangaza mwezi umefanyaje? Umeonekana. Lakini huyu anaambiwa afanyaje? Afunge ile siku ambayo wao wako Eid, anaambiwa afunge kwa sababu mji wao wa Saudi Arabia wao hawajafanyaje? Hawajaona mwezi. Saumu yaumu shak. Saumu yaumu shak. Funga ya siku ya shak. Anasema ayuha sheikh, ewe sheikh, aftina fi hukumi saumi ramadhan, tutolee fatwa kunako hukumu ya kufunga mwezi wa Ramadhan. Lianna biladana al-ifriqiyya, kwa sababu miji yetu ya Afrika, mazala nnasu yakhtalifuna fi amri saumihi, bado watu wanaendelea kutofautiana katika mambo ya kufunga. Kweli kabisa, miji yetu ya Afrika watu bado wanaendelea kuzozana, kukinzana katika jambo la kufunga. Baadhi yasumuna liruyati alhilali, baadhi ya Waafrika hao, kuna wale ambao wanafunga kwa kuona mwezi. Wayuftiruna liruyatihi, na wengine wanakula kwa kuona, yani wanafunga kwa kuona na wanakula kwa fanyaji, kwa kuona. Afrika hiyo, iqtidaan biqaulihi sallallahu alayhi wasallam, na hilo nafanya kwa kufuata kauli ya Mtume, sumu idha raaitumuhu fasumu, mkiona mwezi fungeni. Wa idha raaitumuhu faftiru fa in ghumma alaykum faqduru lahu, muttafaqun alayh. Kwa hiyo kuna kundi la kwanza huko Afrika. Wa ba'dhum, na baadhi ya wengine sawa Afrika, yasumuna qabla ru'yatihi, wanafunga mwezi wa Ramadhani kabla ya kuona huo mwezi. Wanafunga mwezi, wanafunga kabla ya kuona kwa macho yao. Wa yakunu sawmuhum yuwafiqu yawm tulu'i hilali Ramadhan, na siku yao hiyo waliofunga na saumu yao hiyo inakuwa imelingana sawa sawa na siku ya kuchomoza mwezi wa Ramadhani. Yani kwa maana kwamba wao hawafungi kwa kutegemea mwezi wa kuona wenyewe, bali wao wanategemea mwezi watakaposikia sehemu nyingine. Kwa hiyo ile siku ambayo mji wao mwezi unatokea, wao tayari washafanyaje? Washafunga. walhalu annahu khilafu lidhahirin, anasema sasa muulizaji, na hali hii ya hawa watu wa kundi la pili inatofautiana na hali halisi ilivyo, lidhahiri alhadithi, hali halisi ilivyo ya hadithi, waqad ashkala alaina amruha aftina, jambo hili limetutatiza sisi, tutoleeni fatwa. Waqad ashkala alaina amruha, limetutatiza jambo hili, tutoleeni fatwa. Maswali yote hayo unakuta yanaendana na hali za miji yetu, maswali mengi yanaendana na hali za miji yetu. Anasema jawabu, wanasema ahlul ilmi, wanasema man sama yawm 30 min sha'ban duna thubuti ru'yati, yoyote mwenye kufunga siku ya 30 ya mwezi wa Shaaban basi na kuthibitika kuona mwezi, hajauona yeye akafunga siku ya 30 ya Shaaban, basi na kwamba haija duna thubuti ru'yati ash-shar'iyya, basi na kuthibitika kuonekana mwezi wa kisheria, wa wafaqa sawmahu dhalika liyawm awwal dukhuli ramadhan, na funga yake hiyo ambayo amefunga wafaqa, imewafikiana funga yake hiyo na siku ya kwanza ya mwezi wa Ramadhani, fala yujziuhu, haitomfaa kwake yeye. Mwenye kufunga siku ya 30 ya Shaaban, kafunga siku ya 30 ya Shaaban, basi na kuthibitisha uone, basi na kuthibitisha kuonekana kwa mwezi ya kisheria, akafunga tu, na siku hiyo aliyofunga ikawafikiana na siku ya kwanza kuingia mwezi wa Ramadhani, bila shaka inaitwa saumu yeshi yaumu shaka. Kwa hiyo kafunga siku ya 30 ya Shaaban, ambayo watu wanafanyaje, wanatafuta nini, mwezi. Likaunihi lam yabni saumahu ala asasi shar'i, kwa kuwa yeye likaunihi, kwa kuwa yeye lam yabni saumahu, hajajengea saumu yake ala asasi shar'iyyin, juu ya misingi ya kisheria, kwa kuwa amefunga siku ya shaka. Wa li annahu yaumu shaka, na kwa sababu siku hiyo ni siku ya shaka, ambayo waqad dallat as-sunnah as-sahiha ala tahrim sawmihi, na imejulisha nususu za kisheria sunna sahihi juu ya uharamu wa kufunga siku ya shaka, wa alayhi qada'uhu, na ni juu yake kuilipa siku hiyo. Qala ibn Qudamah rahimahullahu ta'ala fi dhalik, amesema al-Imam ibn Qudamah, madhhabu gani ibn Qudamah, ibn Qudamah al-Hanbali, wa an Ahmad, na vile vile Imam Ahmad, na Imam Ahmad naye Hambali, riwayatan thalithatan, wametoa riwaya tatu, la yajibu, haitokuwa ni wajibu kwa aliyefunga hiyo siku ya 30, wala yujziuhu, na wala haitokuwa inafaa funga yake, an ramadhan in samahu, kuna kwa ramadhani ikiwa ataifunga, maana siku ya shaka haitohesabika kama imeingia katika mwezi wa Ramadhani. Wa huwa qawlu akthar ahli alilm minhum, na hiyo ni kauli ya wengi wanawachuoni, miongoni mwao Abu Hanifa wa Maliki wa Shafi'i wa man tabi'ahum, haifai kufunga siku ya shaka. Lima rawa Abu Huraira qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kwa hadithi ya Abu Huraira mtume amesema, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma alaykum fa akmilu iddat Shaaban 30, fungeni kwa kuonekana kwake na kuleni kwa kuonekana kwake, na kukitanda juu yenu mawingu basi kamilisheni hesabu ya Shaaban siku 30. Rawahu al-Bukhari. Wa an ibn Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, hadith ibn Umar, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma alaykum faqduru lahu 30, rawahu Muslim. Wa qad sahha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, na imepokelewa riwaya sahihi kutoka kwa mtume alayhi salatu wasalam kwamba, naha an sawmi yawm ash-shakki, amekataza kufunga siku ya mashaka. Muttafaqun alayhi, muttafaqun alayhi ni riwaya nani? Bukhari wa Muslim. Bukhari na Muslim, nani riwaya yake ambayo ni yenye nguvu zaidi? Bukhari. Muslim baada ya Bukhari. Watu gani wa mji ambao wanatanguliza sana Muslim kuliko Bukhari? Watu wa Maghrib. Jazakumullahu khair. Wa hadha yawm ash-shakk, wa li anna al-asla baqa'a Shaaban fala, wa li anna al-asla baqa'a Shaaban, kwa sababu asili ni kubakia Shaaban mpaka iishe yote, fala yantaqilu anhu bishakkin, hataondoka kutoka kwenye siku ya Shaaban au mwezi wa Shaaban kwa mashaka. Asili yake mwezi wa Shaaban unatakiwa ubakie mpaka 30 yake uishe au 29 yake uishe, haifai kuondoa katika mwezi wa Shaaban kwa mashaka. Fala yantaqilu anhu bishakkin intaha al-Mughni. Haya maneno Ibn Qudama yamalizikia kitabu chake cha al-Mughni. Kwa hiyo swali narudi pale pale kwamba la yajuzu asawm yawm ash-shakk. Swali la 7956 anasema, Ramadhan hadha al-aam bada sawmahu bil jum'ati, Ramadhani mwaka huu imeanza kufunga siku ya Ijumaa. Swali lo, Ramadhani mwaka huu watu wameanza kufunga siku ya Ijumaa. Wa ba'dhu an-nas sawma yawm al-khamis, na baadhi ya watu wengine wamefunga siku gani? Yawm al-khamis. Fa aftaitum jazakumullahu khaira, na mkatoa fatwa nyinyi, jazakumullahu khaira, bi an yaqdi yawma an-naqs min Ramadhan, kwamba aliyefanya hivyo natakiwa yote katika hao wawili alipe siku ambayo kaipunguza katika siku ya Ramadhan. Bi an yaqdi yawma an-naqs min Ramadhan, alipe siku aliyopunguza katika siku ya Ramadhan. Fahal man sawma yawm al-khamis fi bidayati ash-shahr, je yule ambaye amefunga siku ya al-khamis mwanzoni mwa mwezi, yaqdi ma naqasa min Ramadhani, atalipa kile kilichopungua katika mwezi wa Ramadhani? Am yakfi lahu sawm al-khamis fi bidayati ash-shahr, au itamtosheleza yeye tu kufunga siku ya al-khamis kwa kuwa ndio mwanzo wa mwezi? Swali hilo. Afiduna jazakumullahu khaira, maana nyinyi mmetoa fatwa kwamba mtu atakayechelewa akafunga Ramadhani kiasi ambacho imepelekea kupunguza siku, atakiwa siku hiyo afanyaje? Ailipe. Sasa je, aliyefunga siku ya al-khamis na kuna watu wamefunga al-juma, anahesabika kwamba akapunguza masiku katika mwezi wa Ramadhani? Afiduna jazakumullahu khaira, tupeni faida, Allah akulipeni. Alaihi jawab, alaihi al-qada, ni juu yake kulipa kwa sababu kafunga siku ambayo watu watakiwa kufunga, au kafunga siku ya kufungua. Alaihi al-qada, ni juu yake kulipa. Liannahu thabata annahu min Ramadhan, kwa sababu kwake yeye imethibitika kama ni mwezi wa Ramadhani. Wa huwa sawamahu ala annahu yawm ash-shak, tayib, na yeye ameifunga hali ya kuwa ni siku ya shak, tayib. Kwa maana kwamba watu Ramadhani imeingia Ijumaa, kwa maana siku ya al-khamis kwa siku ya nini? Yawm ash-shak. Halafu yeye akafunga siku ya al-khamis, kwa maana akafunga siku ya nini? Ya shak. Yawm al-khamis yawm ash-shak. Kwa anaambiwa alayhi al-qada, ni juu yake kulipa. Liannahu thabata annahu min Ramadhan, kwa sababu imeshathibiti kama ni mwezi wa Ramadhani. Wa huwa sawamahu ala annahu yawm ash-shak, wa sawmu yawm ash-shak la yajuz, wa sawmu yawm ash-shak la yajuz, wa la yujzi'u idha bana min Ramadhan, na wala haitomfaa yeye, wala yujzi'u wala haitojuzu, idha dhahara min Ramadhan, takapodhihiri kama ni mwezi wa Ramadhani. Hii swali sijapata picha yake, kwamba aliyefunga kwamba Ramadhani ya mwezi huu au mwaka huu imeanza kufungwa siku ya nini? Ya Ijumaa. Ramadhani hii imeanza kufungwa siku ya Ijumaa. Na baadhi ya watu wameanza kuifunga siku gani? Siku ya Alhamisi. Kwa hiyo Ramadhani imethibitika kwamba inaanza siku ya Ijumaa. Na baadhi ya watu wao wameanza kufunga siku ya Alhamisi. Makundi mawili. Nyinyi mkatoa fatwa kwamba anatakiwa alipe siku ambayo imepungua ya Ramadhani. Siku ambayo imepungua vipi? Yauma yaqdi yauma bi an yaqdi yawman naqsi min Ramadhan. Kwamba yule ambaye itakuwa imepungua siku katika Ramadhani, kwa maana siku ambayo watu wamefunga alafu yeye hajafunga, anatakiwa afanyaje? Ailipe. Bi an yaqdi yawman naqsi min Ramadhan, kwamba alipe siku iliyopungua katika Ramadhani. Ndio mshatoga fatwa huko zamani, sio kwa maana ya tukio hilo. Sasa nasema swali, je, yule ambaye amefunga siku ya al-khamis mwanzo wa mwezi, yaqdi ma naqasa min Ramadhani, aliyefunga siku ya al-khamis alipe, akiwa na maana kwamba yaum al-khamis ndio siku ya kuanza kufunga, je, mtu huyo alipe kile ambacho kimepungua katika Ramadhani? Au yakfi kwake yeye kufunga siku ya al-khamis mwanzoni mwa mwezi? Naelewa swali hilo. Am yakfi lahu sawmu al-khamis fi bidayati ash-shahr, kwa sababu bila shaka amesema kwamba sawmu ya mwaka huu inaingia Ijumaa, watu wanataka kufunga siku ya Ijumaa, hafu naye kafunga siku ya al-khamis kwa maana siku ya shaka, akafunga siku ya Alhamisi. Sasa swala la qadha hapo linaingiaje? Eh? Swala la qadha hapo linaingiaje? Hmm? Kafunga yaumu ashak siku ya Alhamisi. عليه القضاء لأنه ثبت أنه من رمضان وهو صامه على أنه يوم الشك وصوم يوم الشك لا يجوز ولا يجزئ إذا بان من رمضان طيب هي تقوى kwamba Ramadhani ya mwaka huu watu walianza kufunga siku ya Ijumaa, yani kwamba Ramadhani mwaka huu imeanza kufungwa siku ya Ijumaa, na kuna watu walianza kufunga siku ya Alhamis. Sasa Ramadhani imeisha, sasa kwa hivyo kuna siku mbili pale mbele. Sasa huyu bwana anauliza, na nyinyi mlitoa fatwa kwamba inatakiwa mtu alipe siku ambayo imepungua katika Ramadhani, anatakiwa alipe. Kwa hiyo hapa tunazungumzia kwamba ni siku mbili za mbele ambayo moja wapo ni siku ya Idi. Sasa kama itakuwa ni siku ya Idi, vipi itakuwa ya umushak? Kila Ramadhani ni siku ya shak. Eti mashe. Ramadhani ina siku ya shak. Kama 30 ya Ramadhan ni yaumu shak. Eh? Una kifunga? Unapaka kifunga? Unapaka kose? Eh? Unafunga wewe. Sasa tunasikia mwisho wake anasema bi annahu yaumu shak. Wasawmu yawmu shakki la yajuz. Ni swali tuliacheni ndio tutaangalia vizuri zaidi. Ha? Aswalu fatwa lingine 1835. Alafu na kama maswali inakuwa na tofautiana namba zake, si ndio? Aswalu khamis al-fatwa. Anasema ma hukumu man sama al-yawm al-akhir min sha'ban wa lam yajma' ulama al-balad ala thubut ar-ru'yah li shahr ramadan. Ni ipi hukumu ya mwenye kufunga siku ya mwisho ya mwezi wa Sha'ban? Ni ipi hukumu ya yule ambaye amefunga siku ya mwisho ya mwezi wa Sha'ban lakini kafunga, wa lam yajma' ulama al-balad ala thubut ar-ru'yah li shahr ramadan, na wala hawajakubaliana wanawachuoni wa mji wake kwamba mwezi umethibitika kuonekana, mwezi umeshathibitika kwamba watu wameshauona mwezi wanapoingia mwezi wa Ramadhani. Hawajakubaliana na wachuoni juu ya hilo. Yeye akafunga tu siku ya mwisho wa Sha'ban. Na wanawachuoni hawajakubaliana juu ya kuthibitika kuonekana mwezi wa Sha'ban Ramadhan. Thumma thabata lahum dhalika fi ma ba'd. Kisha baada ya hapo ikawathibitikia wao baada ya hapo, kama hasala dhalika fi mamlakati al-Arabia Saudia fi hadha al-aam. Kama ilivyotokea katika mamlaka ya Saudia mwaka huu 1404 kwamba wao wamefunga siku ya mwisho ya Sha'ban. Halafu kija kuwabainikia kwamba ni siku ya nini? Ya Ramadhani. Kama ilivyotokea katika mamlaka tul Arabia Saudia. Waqad sawamahu ba'dhu an-nas. Na baadhi ya watu wamefunga liruyatihim hilal Ramadhan, kwa kule kuona mwezi wa Ramadhani. Au liman lahum thiqatun وقد صامه بعض الناس رؤيتهم هلال رمضان او لمن لهم ثقه بمن راه او وكفunga kwa kupata habari kutoka kwa wale watu waaminifu wale ambao wameuona mwezi wa Ramadhani. Wakana waqtu siyamihim sahiha, na umekuwa wakati wa kufunga kwao ni wa kweli. Kama thabata fi ma ba'd, kama ilivyothibiti baada ya hapo. Wa annahum sawamu liru'yatihi wa aftaru liru'yatihi, kwamba wao walifunga kwa kuonekana kwake na walikula kwa kuonekana kwake. وقد افتى بعض المشايخ ببطلان صيام من لم يرى الهلال, na wametoa fatwa baadhi ya mashehe kwamba ni batil funga ya yule ambaye hajauona mwezi, limukhalafatihim, kwa sababu ya kukhalifiana na mashekhe hao, aljamaa, limukhalafatihim aljamaa walau kanu ala khata'in, wamekhalifiana na jamaa, kundi la Waislamu, hata kama watakuwa wapo kwa makosa. Kama si tufungi alafu tumekhalifiana na serikali au na utawala, hata kama wao watakuwa kwa makosa, kwa mashekhe wametoa fatwa hiyo kwamba saumu yao ni batil. Wa anna ulamaa kullu baladin hum wahduhum almanutuna bil ithbati, na kwamba maulamaa wa kila mji wao peke yao ndio wanaostahili bi ithbati, bil ithbati, kuthibitisha. Wala ibratan liman sama ala fatwa ru'yati ulamai min ghairi albalad, na wala hakuna mazingatio ya watu kufunga kwa kutoa fatwa kutoka katika miji mingine kwamba wao wameuona mwezi, min ghairi albaladi almuqim fihi, basi na kutegemea fatwa ya mji ambao wanaokaa yeye. Wa anna alayhi alqada, ni juu yake yule ambaye ametegemea fatawa ya wanashekhi ambao waliopo nchi zingine au mji mwingine, ni juu yake kulipa. Swali hilo, yote ya maswali yanafanana. Man ra'a hilal ramadan laylat 30 min sha'ban, yote yule atakayeuona mwezi katika usiku wa 30 wa sha'ban, yote yule atakayeuona mwezi katika 30 ya sha'ban, au akhbarahu thiqatan, au akaambiwa na mtu mwaminifu, bi annahu ra'ahu, kwamba yule mwaminifu ameuona mwezi, wasama min ghadihi, halafu yule aliambiwa kesho yake akafunga, binaan ala hadhihi ru'yati, kwa kujengea ule uoni ambao kauona, au lile swali ule uoni ambao kauona yule mtu mwaminifu, kwa hiyo akajengea kwamba ndugu yangu aliona na mtu mwaminifu ameniambia, kwa hiyo mimi acha nifunge. Anasema ajizaahu, funga yake inajuzu, inafaa funga yake, ajizaahu inafaa saumahu dhalik, wala qadaa alayhi, na wala hakuna kulipa. Aje kuambia mtu bwana mimi nimeona mwezi, yani mtu ambaye kwako ni mwaminifu, kwa hiyo ahlan wa sahlan unafunga. Amma man soma biduni ru'yati minhu au min thiqatin akhbarahu, au amma yule ambaye atakayefunga pasi na kuona yeye mwenyewe hajauona mwezi, au min thiqatin, au hajauona mtu mwaminifu, akhbarahu, ambaye amemwambia, bi annahu ra'ahu, kwamba yeye ameuona, watabayana ba'da annahu min ramadan, kisha ukambainikia kwamba ba'da annahu min ramadan, ama yule ambaye amefunga pasi na kuambiwa yeye mpasi na kuona au kupata habari, na ukambainikia kwamba huo aliofunga ni mwezi Ramadhani, fala yujizihu dhalik, na wala haitomfaa juu yake hilo, wa alayhi alqada wa tauba, ni juu yake kulipa na kutubia, min sawmihi yawm ashak, kwa kufunga kwake yawm ashak. Swali hili lafana ambalo tumetubaliacha, li anna alhaditha sahiha ni nabi sallallahu alayhi wasallam qad dallat ala tahrim sawm ashak, hadithi za mtume zimejulisha juu ya uharamu wa kufunga siku ya shak. Mtu ambaye ameuona, mtu ambaye amefunga pasi na kuona mwezi wala kusikia habari ya mtu yoyote, kafunga halafu kambainikia kwamba hiyo siku ambayo kafunga ni Ramadhani, hiyo siku ambayo kaifunga ni Ramadhani, wanasema na wachuoni kwamba falaju juzi uhudhari, hiyo siku ile ambayo alifunga haitofaa kwake yeye saumu, haitoambiwa kwamba kafunga, nimefunga mimi sijaona wala jamaa yangu hajaniambia wala kupata habari zozote, nimefunga. Halafu kambainikia kwamba siku ile ambayo amefunga, aliyofunga ile ile siku aliyofunga ya kwanza, ndio Ramadhani ilikuwa inaanza, kama vile kaanza Jumatatu, yeye hajaona mwezi, ah bwana mimi nafunga zangu bwana. Halafu ya kumbainikia kwamba taarifa ya kumfikia kwamba Jumatatu ya tarehe fulani ndio Ramadhani ilianza, basi wanasema ile funga yake ile siku ya kwanza inakuwa mulgha, imefutwa, na ni juu yake kuilipa ile, kwa sababu atakuwa amefunga siku ya shak. Atakuwa amefunga siku ya nini? Ya shak. Bali alikuwa anatakiwa atafute, akague. Sasa sijui itakuwaje fatawa kama hizi. Tayib, hawa maulama, kwamba kwa ufupi tunasema kwamba funga yake la yajuzu, la yujizu, funga yake haifai kwa sababu hakuona wala hajapata taarifa kutoka kwa mtu mwaminifu. لأنه صام يوم الشك والأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة دلت على تحريم صوم يوم الشك الحديث زم تومي زم جوليشا جويك وحرميشا كفونغ يوم الشك وإن شاء الله كيشو تولي أنغريا هيري بزوري بيا هيري سواري لكن هنا كما قوي هيري لسايد لمي بانوكا كدو لمي لويكا كومباري سا هيري لسايد لمجر صوم لمي تفونغوليا كدو كومبا umefunga bila kuona mwezi na kupata taarifa. Alafu baada ya hapo mmoja kupata taarifa kwamba bwana ile siku uliofunga ndio ilikuwa Ramadhani. Ndio ilikuwa Ramadhani. Kwa hiyo wanasema mtu huyo saumu yake haitojuzu, haitofaa kwa sababu alikuwa anatakiwa kwanza utafute mwezi, kwa sababu kudhibitika kwa mwezi unathibitika kwa kuonekana kwake. Kwa hiyo alijengea kuingia Ramadhani kwa dhanna zake. Kwa Ramadhani inaingia kwa dhanna tu, akadhania wana sasa hivi tayari Ramadhani akafunga. Kwa hiyo kumbainikia sasa kwamba ile pale sio ile siku ya kwanza aliyofunga ndio Ramadhani. Kwa hiyo yeye kwa kuwa hakuona mwezi wala hajaambiwa na mtu, hukumu yake anaambiwa somo yako hiyo na yeye yujizuka haitofaa kwa wewe ni juu yako kulipa kwa sababu umefunga siku ya shaka. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.